у 18.15 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадарожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы». Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Об'єднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'єднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Цэнтравыбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Аляксандр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін, прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз падарожжа, у якое вас запрашае сёння Змізер пад Дубны. Калі пад'язджаць да вёскі Лукавец Вілейскага раёну з боку Мядзельскай трасы, то першы будынак, які вас сустрэне, развалены старога панскага маёнтку і стары, пасаджаны больш за 100 гадоў таму, сад і парк. За імі нават вёску адразу і не ўбачыш. Але не толькі старыя падмуркі нагадваюць вяскоўцам, што калісьці тут гаспадарыў пан. Да гэтага часу лукаўцы ад людзей сталага ўзроста можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка. Пан Баброўскі табе прозуму ўставіў. Бабуля Ірэна Гайно – самая сталая жыхарка Лукаўца. За 80 гадоў мае, а да гэтага часу ўсё памятае добра. Менавіта да яе мяне і накіравалі, каб даведацца, што ж гэта за пан такі тут уладарыў, якім да гэтага часу палохаюць лайдакоў ды п'яніц. Пан Баровскі Іван быў. І от у 39-м году ён адсюль уцёк. Ну, як сталі знаходзіць гэтыя рускія прыйшлі сюды за грон. Тут ж у нас граніца недалёка, вот тут, во. А мы былі пры Польшчы. Мы жылі ў пана. Бацька мой быў рабочым ў пана. Бабуля добра памятае, якім беззямельнай сям'і з 6 дзецьмі жылося пры панскай уладзе і можа параўнаць з тым, як зажылі пры ўладзе савецкай. Як нам тут жылося беззямельна, гэта ж тады пры Польшчы было беззямельныя людзі бедныя. Ну, нас у пана было добра жыць. Дзве каровы хаваў пан, мы сена не заготаўлялі. Соток не знаю, як цяпер соткі, а тады картошкі многа-многа садзілі, што нам з сям'ёй так хватало. А прароби месяц 10 пудов муки дає, молотая, то только хлеб пячи. Ну, остальное что там? И 8 злотых еще давал, платил пан. Так мы были подъевши. А як советы пришли, так я вам сказала б, не, нам горе было. Калі я збіраўся ў падарожжа ў Лукавец, то прачытаў пра яго тое-сёе. У адной невялічкай кніжачцы вычытаў, што бурыць панскі маёнтак нібыта пачалі мясцовыя жыхары адразу пасля таго, як у 1939 годзе пан уцёк ад саветаў на захад. Маўляў, шукалі схаванае багацеем золата. Але бабуля Ірэна сваімі ўспамінамі і рэшты ад той навуковай працы не пакінула. Неправда, неправда, дзетка, гэта неправда. Усё папалілі партизаны. Партизаны палілі, усё папалілі. І панскі пакой, дзе пан жыў, спалілі. Там леднік такі, халадзільнікаў ж не было. А зімой рэзалі лёд, вазілі ў такое здання, яно глыбокае, усё каменнае. І наверх насыпалі гэтых апілак.

Все-таки нечто другое треба думать, робить. Это культура пала белорусу. Мне Позняк подавался за тем, что он отстаивал нашу белорусскую культуру, белорусскую мову. Это было мне по душе. А у Шушкевича, ну что, я батька его, он же тоже был письменник некий, писал. Верши читали, учили. И тоже был за свою белорусскую, кровную белорусскую. А теперь не заразуметь, кто чего хочет. Але больш за ўсё крыўдна настаўніцы тое, што перавёўшы вучняў з лукавецкай школы ў школу іншай вёскі, адсюль не забралі бібліятэку, і вандалы паляць у лесе вогнішчы з кніг. У лесе кастры раскладалі. Там што яны робіць тыя жулікі нашы? Кастры кніжкамі палілі. І як пойш у лес, вот, за грыбамі ходзіш, і гэта глядзіш кніжкай, гэта харошы. Ну, от што вы самі вот з лесу такога прынеслі? Что я принесла Василя Быкова там, который том третий, по-моему. Теперь его новейшая книжка мне появилась «Стена» Василя Быкова. Начала читать, да не кончаю никак. Тады Янку Купалу, Короткевича приносила. Тады Янку Маура приносила. Много что такого было. Як увидишь, оно потребное, думаю, не потребное еще оно мне, а лишь родное было. Давай сиди. Настаўніца таксама паскардзілася на агульнавясковае п'янства і пашкадавала, што няма на гэтых п'яніц пана Бароўскага. 8 часоў сталовы адкрываецца ў нас. Ужо із мардасоў шарэнгай мужчыны туда. У сталовы адразу граны гэтыя надзіваюць. Зусім пала ўсё. Каб гэты пан Бароўскі той вярнуўся ды паглядзеў на свой маёнтак, ды на людзей, якія ў ім жывуць, напэўна б за галаву ўзяўся ды павыняў этих непотребных людей. Блукаючы сярод пустых бутэлек, пачак танных цыгарэт і нейкіх незразумелых ануч пасадзе вакол былога маёнтка пана Бароўскага, карэспандэнт «Свабоды» нечакана ўбачыў яшчэ аднаго чалавека, які з цікаўнасцю і нейкім болем у вачах разглядаў рэшткі будынкаў і наваколля. Апынулася дырэктар Ільянскай сярэдняй школы з краязнаўчым ухілам імя Грымаця Ігар Юшко. Па яго словах, ён ужо даўно ўключыў у Лукавец у свой пакуль гіпатэтычны турыстычны маршрут па бітным і проста цікавым мясцінам Вілейшчыны. Мы працуем над краязнаўчым маршрутам. Цяпер от адтуль менавіта з накірунку Мінска на Мядзель. І ён у нас стаіць у планах. Но як атрымаецца, не ведаю. Апошні пералік это 54 аб'екты ў нашым рэгіёне толькі. Вось толькі наслухаўшыся жыхарак вёскі, падумалася, што калі такі маршрут і пачне дзейнічаць, лепш турыстам на начоўку тут не спыняцца, спакою не будзе, і не ад прывіду пана Бароўскага. Ад'язджаючы з вёскі, ізноў сустрэлі Ганну Мяльгуй. Аказалася, яна прыйшла спецыяльна, каб перадаць нам яблыкаў са свайго саду. І прывітанне, калі раптам пабачым, Зянону Станіславовичу. Пра сваё падарожжа ў вёску Лукавец Вілейскага раёну распавядаў Змітер Паддубны. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Калі при настроиванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц.